राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज आषाढ़ कृष्ण द्वितीय बुधवार विक्रम संवत 2059 26 जून 2002 प्रातः लगभग 5 बजे गीता हंस स्वर्ग आश्रम राम जैसे कहा ये गंगा जी है ये सुनते ही भाव बदल गया कि भाई ये गंगा जी है साधारण नदी नहीं है गंगा जी है इस तरह से ये परमात्मा है ये सुना तो सुनते ही हमारा भाव हो जाए परमात्मा परमात्मा के सिवाय कोई चीज है नहीं मैं तू है ये नहीं है परमात्मा है मैं भी परमात्मा है तू भी परमात्मा है ये भी परमात्मा है वह भी परमात्मा है मनसा वचसा दृष्टया गृह्यते अन्य भी इंद्रिय इंद्रिया से अहम नमतो न्यत मैं ही हूँ केवल मेरे सिवाय नहीं है बुद्धि मान दिशा बहुत जल्दी इस बात को मान लो देखो सजनो सीधी बात है इस बात को स्वीकार स्वीकार करो तो फिर हो जाएगा अभी ना दिखे तो हमारे को नहीं दिखता परंतु है ईश्वर सब परमात्मा ही है वो पन्ना दिया था नहीं पन्ना उस पन्ने में एक लाइन लगी सब मैं के सहित सब संसार परमात्मा है परमात्मा के सिवाय कुछ है ये नहीं कोई तिलका भी नहीं है केश भी नहीं है कोई परमात्मा ही है परमात्मा ही है सीधी शादी बात सर बात स्वीकार कर रहे कि परमात्मा है इतने कर ले निहाल जाएगा अभी नहीं दिखे तो दिख जाएगा है वह तो दिखेगी जो चीज है वो तो दिखेगी संसार नहीं है वो भी है दिखता है मानने से तो नहीं भी है दिखता है तो है दिखा क्या सही है केवल हिम्मत कर गए स्वीकार कर ले कि परमात्मा है क्यों स्वीकार कर ले अगर न समझ में आवे तो मानेंगे हमारे बुद्धि का दोष है ज्यादा संसार का अभ्यास पड़ा हुआ है इस वास्ते है तो परमात्मा ही है मन सा वच सा दृष्टया हृदय से अन्य अहम नमत अन्य मैं ही हूँ मेरे से बात नहीं है साक्षात भगवान कह रहे भागवत में अहम एव नमतो अन्यत अहम एव नमतो अन्यत अहम एव नमतो अन्यत यदि बुद्धि कितनी ऊंची बात है कितनी श्रेष्ठ बात है आपको नहीं आवे समझ में नहीं आवे तो नहीं समझ में नहीं आई बात तो यही है मानने जोर से हमारे नहीं आई तो नहीं आई तो है तो परमात्मा है तो परमात्मा है फिर परमात्मा दिखने लग जाएगा है तो परमात्मा ही। जब भागवत में साफ कह रहे हैं अहम एव नमतो अन्यत, मेरे से सिवा दुख है नहीं, मैं ही हूँ, यदि बुद्धि तो वो तो अदृश्य है जल्दी तत्काल एकदम आप आए हो, आप आए हो, आप आए हो, अनेक रूपों से आप आई हो, आप आई हो, प्यारे रूप से आप आई हो, द्वेष करे वो भी आप आई हो, सदाचारी सद्गुणी रूप भी आप ही हो, दुर्ग से दुर्गुणा बड़ा दुराचार करे वो भी आप ही हो, क्योंकि ये केवल सात्व का बाबा राजसा और तमसा से सात्विक हो, राजस हो, तमस हो, सब प्रभाव इतनी छोड़ी बात, इतनी बढ़िया बात, जो परमात्मा की प्राप्ति चाहते हैं उनके लिए कितनी बढ़िया बात है, कितनी श्रेष्ठ बात है, कितनी उत्तम बात है। वासुदेव सर्वविधि महात्मा सुदुर्लभ, सब कहो गीता में वासुदेव सर्व भगवान है, भगवान है, एक वो मौसम एक रूप बहुत एक ही बहुत हो जाओ ये मान लगे सीखा बात है, केवल स्मृति है, इसमें कोई समय की बात नहीं, कोई अभ्यास की बात नहीं, स्वीकार केवल स्वीकार के परमात्मा ही है, परमात्मा या नहीं गुरु से प्रेम है, हम एव सब का मैं ही हूँ, बिल्कुल एव लगा दिया एव एव अवधारणा, हम एव न मतो अन्यत, मेरे सिवाय है मेरे शरीर है नहीं, मुझे तो हृदय से आप आयो, आप आयो, आम एव न मत अन्य बुद्धि तुम है जान लो, आप मन है जब आपने पढ़ाई की अक्षर सामने आए हैं तो आई ये कहा है, केवल माना है कोई प्रमाण नहीं, केवल मान कहा है ये कहा है गया अचानक उसे घर घर लिखा रखन गाय क्या है पर तो आप देते आप देखने लगी बाबत में देख लगी है अब देखने गए तो सो नहीं है केवल माना हुआ है वो भी इतना हो गया इसमें है ही वही तो वही होगा इतनी छोरी शुभ विद्या ही नहीं कोई ये शुभ विद्या कोई है ही नहीं ऐसी शुभ विद्या है और सब छोटा बड़ा स्त्री पुरुष से पढ़ा हुआ अपने बिल्कुल मूर्ख से मूर्ख भगवान है। मैं तो ये मानता हूँ कि पहले जैसे बात नहीं है, पहले जैसे बात नहीं है, पहले इतना मानते नहीं थे इतना आज मानते हैं, हाँ भाई हाँ भाई हाँ भाई हमारा फल भर मैं तुम्हारे मानता हूँ, आप में सब में फल पड़ा है, फल वो साफ हो जाएगा बिल्कुल, क्योंकि असली बात मिलती नहीं। भगवान कहते वासुदेव सर्वम, तो बात तो भगवान कहते वही होगी, मन सा बच सा दृश्या अभिते अनेरी पे हिंदी है आम एव आम एव कृपा करो मेहरबानी करो, कृपा करो भैया, परमात्मा ही है यदि बुद्धि ध्वम मेरा मन रुख पहले जैसा अर्थ पता नहीं लगता, सीधी बात लगती है, हो जाएगा पूरा ठीक हो जाएगा है ही, इस बात से हो गई। सब छोटे बड़े बूढ़े बालक जवान भगवान ही है, बालक भी भगवान, जवान भी भगवान, बूढ़े भी भगवान, मरे भी भगवान, जन्मे भी भगवान, लड़े भी भगवान, ब्याह भी भगवान, जन्मे भी भगवान, जन्मे भगवान भगवान आप कृपा करो, मैं भी मानू आप ही मानो, आप मानो मैं भी ये मानू आप ये मानो, आप सभी भगवान ही है, तो मैं मानू मैं भी भगवान ही भगवान है, तुम भी भगवान, ये भी भगवान, मैं भी भगवान, मैं भी भगवान तू भी भगवान, मैं भी भगवान, यह भी भगवान, भगवान बस कितनी सुकून बात है, कितनी सोरी बात है, कितनी बढ़िया बात है। गीता कहती है ऐसा महात्मा दुर्लभ है, कितनी बड़ाई है इसकी, एक केवल माना है, केवल स्वीकार कर लो भगवान है, चश्मा राष्ट्र राधे सब हरा दी गए, लाल चश्मा राधे तो लाल दी गए, जो भगवान का चश्मा चला दो भगवान दी चश्मा, चश्मा बदल गया हरदम देखे आप आई गुरु मैं आप आई हेलो स्वीकार कर दो, फर्क पड़ता है कोई फर्क नहीं इसमें, आपके जीवन में भी फर्क पड़ा है, हम तो ये मानते हैं भाई पूरा नहीं तो दे दिया है ना, वही खे सुनते हो जाएगा, ऐसा हो भी जाए, हो जाए है ही ऐसा ही है ही परमात्मा, तो मान ले स्वीकार कर, डरो मत, डरो मत, हो जाएगा सब भाई बहन सब आप आई हो मित्र बने हुए भी आप है, शत्रु बने हुए भी आप है, सामान्य बने हुए भी आप है, आपके स्वयं को यही नहीं, अहम एव न तो मन्यत बताया। ये बहुत ऊंची विद्या है। गीता ने भी कह दिया वासुदेव सर्वमति सर्वात्मा सुदुर्लभ। इस बात को देख करके लोग होना चाहिए मन में, कितनी बढ़िया बात है भगवान ने कहा। हे वे सात्विक भाव राजसा और तमसा से भक्त एवं मिलते तत्वते मई मेरी प्राप्ति गुणों से नहीं गुणातीत है, परंतु गुण भी मैं ही हूँ। सात्विक भाव भी मैं ही हूँ, राजसी भाव भी मैं ही हूँ, तमसी भाव भी मैं ही हूँ। बड़ा क्रूर काम करते हैं, गायों को मारते हैं और करते हैं, सब गुरु भगवान की लीला। ये कलयुग की लीला है, क्षतियुग की लीला, कलयुग की लीला सब भगवान करते हैं। भगवान सब भगवान हिम्मत कर रहे हैं, हिम्मत कृपा करो, हिम्मत कर रहे, हिम्मत केवल हिम्मत है। एकदम ठीक उसी रूप से बनाए आप मंदसा बचसा दृष्टिया गृहते अनिंदी अहम एव मैं ही हूँ न मत तो अन्य मेरे सुधर नहीं है, मेरे दूसरा नहीं है, न मत तो अन्य भगवान के सिवाय नहीं, भगवान ही। ये शत्रु भगवान है, मित्र रूप भगवान है, सुख रूप भगवान है, दुख रूप भगवान है, हर्द रूप भी भगवान, दुख रूप भी भगवान, सुख रूप भी भगवान, सिवाय भगवान कोई है ही नहीं, होगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं, संभव ही नहीं। आनंद हो गया, आनंद हो गया, सज्जनों कृपा करो, आप वही हो, वही हो, वही वही वही। शरीर अनेक धारण किए पर शरीरों से आते कोई संबंध नहीं रहा, सूरज लाल शरीर धारण शरीरों से संबंध नहीं रहा, संबंध परमात्मा के साथ है। ये ऊपर से है, ये जगत है, नाम धरा संसार ऊपर से है परमात्मा। आप ही बने हो महाराज, दृढ़ रूप से आप हो, मनुष्य रूप से आप हो, पशु रूप से आप हो, पक्षी रूप से आप हो, नदी रूप से आप हो, समुद्र रूप से आप हो, वर्षा रूप से आप हो, उदम रूप से आप हो, सब आप हो, आप हो, आप हो, आप हो। मित्र से मित्र है वो भी आप हो, शत्रु हो शत्रु हो भी आप ही हो। ये लीला है, ये लीला, लीला ये लीला है, आप ही हो। हम एव, हम एव न मत तो अन्यत, मैं ही हूँ, मैं सुनूंगा ही नहीं, सब करे। अरे भगवत बाकी नहीं मानोगे तो क्या मानोगे, भगवान के वचन भी नहीं मानोगे तो खुशी मानोगे, फिर भी मानो, मैं भी मानो, सब मानो, सब वही है, वही है, वही है, वही है, वही है। मैं दूर बार बार ये ढंग है ऊपर का है, तो परमात्मा ही, परमात्मा ही मैं रूप है, परमात्मा ही तू रूप में, यह रूप में वह रूप में परमात्मा, सब परमात्मा एकदम साक्षात परमात्मा ही देकर स्वीकार कर दे, अस्वीकार न करे, अस्वीकार न करे, अस्वीकार अस्वीकार न करे। आप कई बातें मानते हो, चीन है, जापान है, फिनलैंड है, अमेरिका है, ऐसे मानते हो, तो भगवान मानने में क्या है? चीन जापान मानते हो भगवान, परमात्मा है, परमात्मा है, वो लीला कर रहे हैं, मैं भी वो ये, तू भी वो भी, ये भी वो भी, वह भी वो ये, जड़ भी वो ये, चेतन भी वो ये, सहज भी वो ये, प्राण भी वो ये, स्वेदन भी वो ये, उद्भिज भी वो ये, सब वो ये। जैसे परमात्मा है ये है, ऐसे शरीर नहीं है, ये नहीं है, पहले नहीं था, फिर नहीं है, फिर नहीं रहेगा, अवस्था नहीं, बाल बढ़ता नहीं है, समान अवस्था नहीं, वृद्धावस्था भी नहीं, परमात्मा है और सब बदलती है, वो परमात्मा है, बदलने वाले परमात्मा ने अपना प्रयत्न, अपना प्रयत्न। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, मैं किस जगह बोले, तू किस जगह बोले, नारायण नारायण नारायण नारायण।